Günaydın, haftanın sonundayız bugün, günlerden cuma. Birkaç hatırlatmayla başlayalım. İstanbul'dan Gürer Güncan'ın başlattığı change.org/validebağ adresindeki birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu doğal haliyle korunmalıdır kampanyası hızla devam ediyor. Validebağ'da çılgın projelere hayır diyoruz, koru halka aittir, korumuzun yapılaşmaya açılmasını istemiyoruz dediği kampanya 33 bin destekçiyi geçmiş durumda. Ayrıntılı bilgi için change.org/validebağ adresine girebilirsiniz. Ankara'dan Onur Kulakoğlu'nun başlattığı Çankaya Belediyesi'ni muhatap seçtiği Galeri Uray Kapanmasın dediği kampanya ise 1600 destekçiyi geçmiş. Yine İstanbul'dan Cenk Bilge'nin başlattığı ve İstanbul Ulaşım AŞ'yi muhatap seçip gece 12'den sonra metro, tramvay, Marmaray istiyoruz dediği kampanya 7400 destekçiyi geçmiş ve belirtelim bu tip kampanyalar pek çok ilde var. Gece 12'den sonra toplu taşıma araçlarının devamlılığını istiyorlar. Son hatırlatmamız ise Batman'dan Helen Anter'in başlattığı ve Kürt alfabesindeki yasaklı harflerin yasal olarak kabul edilmesine başlayan kampanya 1700 destekçiyi geçmiş bu kampanyada. Muhatabı İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde kampanya Özgür Gündem gazetesine de haber oldu. Zana Farkini tarafından ismi özgür olmayan bir halkın kendisi de özgür olamaz başlığıyla yazılan yazıdan bir alıntıyla devam edelim. Dünya değişiyor, zihniyetler değişiyor, duvarlar yıkılıyor, diktatörlükler yerle bir oluyor. Yasaklar aşılıyor ama Türkiye değişmiyor. Değişime ayak diretiyor. Bunun en bariz kanıtı da dededen toruna miras kalan ret ve inkarcı mantığın halen sürüyor olması. Dededen toruna dedik, zira Asiva Ape Musa'nın oğlu Dicle Anter'in kızı ve 12 Şubat 2010 Elih Batman doğumlu adındaki Kürtçe W harfinden dolayı nüfus kütüğüne yazılamadı. Bunun üzerine İsveç vatandaşı olan anne ve baba Anter'ler İsveç vatandaşı olarak onu kayda geçirip ona pasaport çıkarttılar. Ebeveynler böyle bir çare buldular bulmasına ama bu sefer Asiva'ya yabancı muamelesi yaptılar kendi ülkesinde. Anter ailesi daha önce yurt dışına çıktığı halde herhangi bir problem yaşamamış. Fakat Gürcistan'dan Türkiye'ye geçiş yaparlarken tuhaf bir muameleyle maruz kaldılar. Asiva'ya yasal olmayan ikametten dolayı aileye 677,5 lira para cezası kesip bulundukları şehirde yabancılar şubesine başvurmaları için de 10 gün süre tanıdılar. Bunu kabullenmeyen Anterler bu duruma dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerle duyarlılık yaratmaya çalıştılar. İmza kampanyası başlattılar. Sadece Anter ailesinin başına gelen bir durum değil bu isim meselesi. Eskiden Kürtçe isimler tümden yasaktı. Şimdi ise içinde yukarıdaki Kürtçe harfler bulunan hiçbir ismin nüfus müdürlükleri kaydettirmiyorlar. Temmuz ayında da bir aile çocuklarına verdikleri Civan adını aile kütüğüne geçirememişlerdi. Gerekçe yine W harfinin Türkçe'de bulunmaması olarak gösterilmişti. Bu da basına yansımış ancak Asiva'da olduğu gibi W yerine V harfini önermişti nüfus müdürlüğündeki memurlar. Hatırlarsınız AKP hükümeti birkaç ay önce bir yeni yasa çıkarmıştı. O yasada yasaklı harfler de vardı ve basına klavyelere özgürlük diye yansımıştı ama bu yasa şimdi insan merak ediyor, madem Kürtçe isimler yer alan bu söz konusu harfler yine yasaklıysa, resmi işlemlerde kullanamayacaksa, nüfus müdürlüklerinde geçerli olmayacaksa o zaman niye böyle bir yasa çıktı? Dostlar alışverişte görsün diye mi? Güya AKP ve onun hükümeti hak ve özgürlükler alanını genişletip Türkiye demokrasisinin standartlarını yükseltmeye çalışıyor. Oysa çözüm sürecinde yapılması gerekenler yapılmıyor. Halka güven veren uygulamalar yerine tersi icraatlar söz konusu. Gasp edilen haklar tanınırken dahi yine kısıtlamalara gidiliyor. Hakkın kullanımı ile ilgili mutlaka bazı sınırlamalar, tahditler koymayı unutmuyorlar. Buna rağmen yine çıkarılan yetersiz yasalar dahi uygulanmıyor demiş Özgür Gündem gazetesinden Zana Farkini. Hala çözüm bekleyen bir diğer kampanya haberi için İstanbul'dayız ve Sonat Alpagut'a kulak veriyoruz. Kendisi metrolardaki bisiklet ücretlerinden şikayet ediyor ve bu nedenle başlattığı kampanyasını şöyle açıklamış. Bisiklet sürdürülebilir ulaşımın önemli bir parçasıdır. Bisikletli ulaşım lüks değildir. Metrolarda fazladan ücret ödeme zorunluluğu kaldırılmalı. Büyükşehir hayatının en zor kısmı trafik. Bu zorlukla başa çıkmak, çevreye daha az zarar vermek ve daha sağlıklı yaşayabilmek için bisikletli ulaşımın desteklenmesi ve teşvik edilmesi her belediyenin başlıca görevleri arasında yer alması gerekir. İstanbul'da bisikletli ulaşım yapmak hem zorlu, hem tehlikeli, hem de pahalı bir yöntem. Çünkü dünyanın pek çok ülkesinde vatandaşların kanuni yük hakkı olarak görülen bisiklet, İstanbul toplu taşıma sisteminde lüks olarak görülüyor ve ekstra ücret alınıyor. Bebek arabası, yük arabası ve tekerlekli sandalye gibi gereçlerden alınmayan bu ücretin talep edilmesi İstanbul'da bisikletli ulaşım için hiç de teşvik edici bir durum değil. Kaosun ortadan kalkması için bisikletin yaygınlaştırılması ve bisikletli ulaşımın önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu engelleri kaldırmak için kampanyamı destekleyerek sesimizi belediye başkanına duyuralım ve bisikletlerin hayatını kolaylaştırması için talebimizi iletelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Ulaşım AŞ'den İstanbul metrolarında bisikletlilerden alınan ücretlerin kaldırılmasını talep ediyorum. Bisikletlilerin ve benzeri zorluklar yaşayan engelliler için metronun ve vagonun üzerine tekerlekli sandalye, bebek arabası, bavul ve bisiklet işaretlerinin konularak bu araçların bir vagonda toplanmasını istiyorum. Böylece hem engelliler, bebekler ve bisikletlilere kolaylık sağlanır hem de diğer yolcular daha rahat seyahat edebilirler. Yapılacak düzenlemelerle asansör ve merdivenlerin kullanımı da rahatlıkla düzenlenebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletlerden alınan ücreti kaldırarak bisiklet kullanımını teşvik ettiğini gösteren ilk adımını atmasını sağlamak için kampanyamı imzalayarak destek verin diyor kendisi. Günün son haberi için İstanbul'dan bu sefer Ankara'ya gidiyoruz. Leyla Gençer başlatmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nı muhatap seçiyor. Demiş ki Osmanlı Türkçesi dersini din kültürü öğretmenleri öğretemez, işi ehline verin. Edebiyatçıların hakkını yemeyin diyor ve şunları söylemiş. Sosyal Bilimler Lisesi'nde zorunlu olan Osmanlı Türkçesi dersinin tüm liselerde seçmeli olmasının ardından bakanlıkta bu ders için öğretmen açığı oluştu. Bunun üzerine bakanlık 26 Haziran 2013 tarihinde Hayrat Vakfı ile bir protokol imzaladı. Protokolün amacı orta öğretim kurumlarında okutulan Osmanlı Türkçesi derslerini verecek öğretmenlerle öğretmen eğitimlerinde görev alacak eğitimcilerin yetiştirilmesi olarak belirlendi. Aynı protokolde Hayrat Vakfı'nın yükümlülükleri sayılırken Osmanlı Türkçesi derslerine girecek öğretmenlerin ve eğiticilerin yetiştirilmesinde eğitici desteği vermek, eğitim görevlisi temin etmek ifadelerine yer verildi. Peki Hayrat Vakfı öğretmen de yetiştirecekse eğitim fakültelerine, fen edebiyat fakültelerine ne gerek var? Yine alınan karara göre ilahiyat mezunları, din kültür ve ahlak bilgisi öğretmenleri de Osmanlı Türkçesi dersi verebilecek. Osmanlı Türkçesi dersi bir din dersi değil, dil dersidir. Her önüne gelen bildiği konunun öğretmenliğini yapabilecekse o zaman bu memlekette 76 milyon Türkçe öğretmeni var demektir. Arap harflerini bilmekle Osmanlı Türkçesi eğitimi vermek aynı şey değildir. Bunun farkında olan herkesi bize destek olmaya çağırıyoruz. Bizim için ayıracağınız bir dakika binlerce insanın emeğinin karşılığının almasını sağlayacak, emeklerin karşılığını bulması dileğiyle diyor Leyla Gencer. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.